Hola, hola, benvidos a un novo programa de Rock Soul Things. Estamos, como sempre, na Radio Piratona, no 106.1 da FM. Vos está a falar Miguel Ángel Ferreiro. Veña, arrincamos. Pois os que escoitades habitualmente o programa saberedes que temos por costume despedilo desexándovos saúde e rock and soul and things. Neste programa número 7 imos cambiar o tema e imos empezar desexándovos saúde nada máis comenzar. Pero en realidade quen vos la vai desexar non son eu, neste caso serán los del Tonos que nos afagan con este tema que, como non, se chama Salud. Los contábamos como un largometraje y ahora tiramos poco a poco de un hilo que nos cuesta seguir. Intentando ordenar una cada vez más inconexa colección de frases y deseos, confundimos las constantes del espacio y del tiempo. Cuando rock tenía un rol, luchar era un debate, la fuerza era la suma de las partes. Cuando el saber era vigor, cuando importaban los detalles, ¿os acordáis cuando acabábamos las frases? Cuando una casa era un sitio, cuando solo era un campamento base desde el cual planear tranquilamente entre todos la siguiente expedición. Cuando éramos intrépidos sin la necesidad de constante alabanza, no era esa la razón, lo importante era el hecho en sí. Cuando el rock tenía un rol, luchar era un debate, la fuerza era la suma de las partes. Cuando el saber era vigor, cuando importaban los detalles, ¿os acordáis cuando acabábamos las frases? Nunca serían un estado, nunca más que una fase. Y gritamos a la noche, siempre juntos, siempre pase lo que pase. Sé que es pronto para escribir una canción así. Simplemente me adelanto a lo que tenga que venir. que nos pille sonriendo. Brindemos pues por ello. Salud. Salud, sí señor, nos desecha Henry Robert. Como vos dicíamos, isto se chama evidentemente Salud, é o tema que dá novo nome o último e maravilloso álbum de Los Deltonos, un álbum que precisamente esta semana estarán a presentar en directo por Galicia, no que para min é a xira da semana. O xoves 17 estarán no Le Club da Coruña, e o venres 18 na Sala Super 8 do Ferrol, e o sábado 19 na Salasón de Cangas, onde nos, Resulcins, estaremos moi presentes. Estaremos alí, así que atentos ao noso blog, haberá crónica deste bolo. Outros que terán unha semana movidiña son a Viking Blues Band, que se van a meter un intensivo de concertos acompañados polo gran bluesman madrileño Edu Manazas. O xoves 17 estarán como de costume na Fraga del Rock de Compostela, o venres 18 na Pecera de Vigo, o sábado 19 no Bonaparte de Ribeira e xa o domingo 20 como plan perfecto para despois de ir a votar en sesión Bermú na Croquete de Santiago. Como a Bacon quero pensar que xa coñecedes ben, porque sonou en algún programa anterior, vos deixamos con esta xeñal versión que é du Manazas and Whiskey Train fando I Believe Does My Brown de Robert Johnson. Bueno, bueno. Genial a adaptación do blues de Robert Johnson, un blues que, por certo, está incluído no disco homenaxe a este genial bluesman que se chama Pactando con el Diablo. Moi recomendable este disco. Pero agora facemos un cambio de rexistro, pasamos do blues ao jazz. Este berres, no o día 18, no contrabaixo, estará por terceira e última vez do ano, Sum Ra. Non temos por costumbre falar de jazz no programa, entre outras cousas, porque o jazz creemos que, como un ser vivo, é moi difícil de enlatar, pero tamén creemos que este trío compostelán ben merece unha excepción. En o seu último álbum en directo, chamado 4.0, atopamos entre todos os temas de case 10 minutos un corte de tan só 4 minutiños de duración. Algo perfecto para pinchar aquí e que vos fagades unha idea do nivelazo que teñen. Isto se chama 4.5, Sum Ra na Radio Piratona. Thank you. sinxelamente xeniais, Sun Ra, como vos dicíamos, o Benres 18, no contrabajo de Vigo. Moi recomendable, se vos gusta o jazz, e senón, é unha boa maneira de comenzar nel. Tamén o Benres, pero xa cambiando de localidade e de estilo en Ourense, nos atopamos con un concerto que a min personalmente me entusiasma. Dende Valencia chegan The Go Freaks, cunha espectacular mestura de soul, funk e rhythm and blues sesentero que tendes que escoitar para poder facervos unha idea. Volo imos por moi fácil. Aquí está The Go Freaks. Que subidón de adrenalina, de verdade que son realmente vos, non hai apelativos para describilos. O que é seguro é que farán as delicias de todos os que vos animedes a ir ao Benres, o Café Cultural Auriense, o Benres 18, de verdade que para min é un dos concertos da semana e do mes, me atrevería a decir. Os que seguen sen descanso son os Heredeiros da Cruz na súa volta aos Galiñeiros. Esta fin de semana estarán o Benres na Sala Dublín de Carballo e o sábado 19 na Sala Carma de Pontevedra. Nos os vimos na Iguana Club, de verdade que merece a pena meterse no Galiñeiro con estes auténticos mitos do rock urabú. Es un auténtico derroche de rock e de sudor. Vos deixamos con eles, isto se chama Non che teño medo. Pura enerxía, puro rock and roll galego, Heredeiros da Cruz, recordade o venres, estarán en Carballo o sábado en Pontevedra, na Sala Karma. Antes de ir coa xenda do sábado, me acabo de enterar agora mesmo, mentras estaba grabando, que o venres en La Iguana se van a dar os premios da música Maquetón, na que é xa a 15ª edición destes premios, se van a contar coa música en directo de Stone Dad Pompei e de Villanueva. Pois xa centrados no sábado, destacar un par de presentacións. A primeira, a de Cora Sayers, que tra o éxito do seu EP Origen, lanza o que vai ser o seu primeiro LP, que se chamará I'm Home, en o que estará incluído este temazo que leva por nome No Multitude. Unha auténtica debilidade persoal a que teño por Cora Sayers, a súa banda, que creo que tras escoitar este tema me comprenderedes. Como vos comentábamos, estará presentando os seus novos temas este sábado 19 na Sala Karma de Pontevedra. Outro que estará a presentar novo álbum e proxecto será Adrián Costa, que o tamén o sábado estará na Sala Capitol coa súa nova banda The Criers. Adrián Costa é sempre apostar sobre seguro, como mostra aí vos vai o adianto do seu disco Sexercise. O tema se chama Broken Weight. I've been swimming all upstream. This town's got money, but it just ain't got no sin. Had all the answers, but had no pay. I can tell you don't believe a word I say. Now the band has got me feeling alright. We make no money, but we groove it all night. And they're dancing and losing control. Everybody's got a little soul. And you stay here out of love. You know I need you and I never get enough. You got me calling at your command. I hear you laughing when I said I have a plan. Don't you know that broken watches? We're always right 2 times a day. When you say you wanna leave me, you better hear just what you say. And then I'm looking outside my door. The night is dead, these times I'm not a bore. They always talking about way back when. They thought the good times would never end. They bought in early and had their fun. Please don't be sorry, what's done is done. Our time is coming and we're doing alright. You can't divide us, cause we're too tired. Don't you know that broken watches? We're always right 2 times a day. When you say you want to leave me, you better hear just what you say. Don't you know that broken watches? Oh, you know, don't you know now? We're always right 2 times a day. When you say you want to leave me, better hear just what you say. Don't you know that broken watches? We're always right 2 times a day. When you say you wanna leave me, you better hear just what you say. Don't you know that broken watches? We're always right 2 times a day. Que barbaridade de guitarrista, que barbaridade de banda que tengo seu alrededor, pinta moi ben The Criers este novo proxecto de Adrián Costa. Outro novo proxecto do que vos falábamos a semana pasada, máis ben un novo álbum que é o de Pretty Sears que o están a presentar e que este sábado 19 estarán no Centro Social Fuscallo en A Guarda, na súa localidade, xunto con Delófoles, entrada de balde, así que unha oportunidade bestial de disfrutar de temas como este One More. Bestiais, de verdade, de Pretty Sheer, xa volo dicíamos a semana pasada, rock and roll garajero moi potente. Non volo perdades, recordade o sábado 19 en A Guardia, no Centro Social Fuscallo, xunto con Delófoles. Recordade, con entrada gratuita, non volo podedes perder. Os que creo que non necesitan presentación son The Lacazans, unha das bandas máis en forma de Galicia dos últimos anos, e que este sábado 19 estarán no 7º aniversario da Sala Sonar de Santiago, cunha colaboración excepcional de Jaco e Tom de Sinestesia. Aí vai unha do seu disco Home Ground. Genial adaptación deste Hound Dog, este blues grabado no ano 52 por Big Mama Thornton, aínda que seguramente todos o coñeceredes porque o popularizou Elvis Presley no ano 56. Seguimos ca xenda, outro dos grandes concertos desta fin de semana, neste sábado que ven tan repleto de datas de concertos vos, na Sala Mardi Gras da Coruña. Dende Madrid chegan os madrileños de Boo Devils, cargados de rock and roll, rockabilly, country e rhythm and blues. Combinación explosiva que agora mesmo ides escoitar. Isto que acabades de escoitar é o remix do Devil Waits at Home que se remasterizou para incluílo no recopilatorio His Panicked Storm. Joder, o meu inglés. Moi recomendable este bolo. Recordade o sábado 19 na Sala Mardi Gras, The Boo Devils. Xa nos imos ir despedindo, como sempre, recordando que teredes a xenda ampliada, máis detallada, con prezos de entradas, horarios e demais, no noso Facebook Rock Soul Things. Nel, atoparedes, por exemplo, señal cartel do bolo que enfrentará o sábado 19 na Fábrica de Chocolate, a Cool Funeral por un lado e a Tronca Jazz Quartet por outro. dúas bandas que son moi recomendables por separado, así que imaginade a que poden liar xuntas. Vos deixamos co gran hit de Cool Funeral, que vos recordamos que está incluído no seu primeiro traballo You Drive Me Crazy, a venta en CD e xa nadiña en vinilo tamén. Isto é No Way, este rock and roll nos para machitos, isto é a Radio Piratona 106.1 da FM de Vigo, saúde e rock and soul and things. Usted, porque soy una mujer, pues tome. Se lo hagan, porque lo hace usted, porque soy una mujer, pues tome.